Clara, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man engang skal dø. Hvis du skulle dø i morgen, hvilket øjeblik tror du så ville passere revy for dine øjne? Ja, det tænkte jeg også meget over, og sådan tænkte meget over, sådan, hvad, ligesom er, hvad der er ligesom vigtigt for en. Og sådan, det, jeg ligesom kom frem til, det tror jeg faktisk var, da min lillesøster blev student for 2 år siden. Fordi det bare sådan, det var sommer selvfølgelig, og det var, der var sygt meget tvivl omkring, om hun kunne få lov til at blive student på grund af alt det med corona. Men altså, vi var altså mega spændte, og det var også sådan, at mig og min lillebror, vi måtte ikke være der. Vi skulle sidde på sådan en café, fordi det blev livestreamet. Fordi at der var begrænsninger på. Så vi så det sådan, men så kom vi hen på skolen, og så... Må jeg lige, ja, lige for at forestille mig, hvordan har det set ud? Altså dig og din lillebror på en café sidde med sådan en lille telefon, ja, og bare sådan have det sådan lidt akavet over sådan... Lol, sådan, det er lidt underligt, vi ikke må være med, og var også lidt sådan, hvorfor må vi egentlig ikke det? Og så sad vi bare med sådan en lille telefon, hvor det blev streamet, og mine forældre sendte billeder af, jamen nu har hun fået huen på, og sådan, okay. Sådan, det var som om, det var helt forbudt, at, sådan, at vi måtte være der. Og så, ja, så var det så slut, og de kom alle sammen ud, og så står vi bare hen, det var ude foran Rysensten Gymnasium. Og så kommer alle de der studenter ud, der bare er så glade. Altså, for der var ingen af dem, der havde været til eksamen den dag, fordi at det havde de fået overstået tidligere. Og kommer bare alle sammen ud med deres huer på. Og så ser jeg bare min lille søster stå der og være så flot og så glad. Og bare sådan... Hvordan helt, ser hun ud? Bare sådan, solen skinnede ligesom på hende, og hun skinnede bare på hende. Altså, jeg har aldrig set hende være så glad. Og sådan, jeg var bare så stolt af hende, at, sådan, at hun ligesom havde klaret det så flot, som hun ville. Og... At det også bare var sådan, det føles lidt som en lidt større sejr, at vi faktisk overhovedet måtte sådan se hende, fordi at der havde været så meget tvivl om at man måtte det. Og ja, så kom hun bare ud til mig og min bror, og mine forældre var der, og det var bare, det var virkelig dejligt, og sådan, vi fik lidt champagne og kunne stå der og sådan, se, hvor flot hun var, og sådan, det var mega dejligt. Og hvorfor tror du, det øjeblik, du vil se før dig, og ikke engang for eksempel, da du selv blev student? Jeg tror sådan... Jamen, ja, fordi jeg tror, jeg kunne nyde det på en lidt anden måde, fordi man ikke selv havde været nervøs, og at det også bare betyder meget at se hende være så glad, og sådan, jeg også havde hjulpet hende lidt op til hendes eksamener, selvom hun altså klarede det mega godt selv, og sådan, bare det at kunne sådan, se det lidt mere på afstand, sådan, at nyde sådan et øjeblik som familie sammen, det betød virkelig meget. Så det kunne du godt tænke dig at... se for dig. Ja, det var i hvert fald en virkelig dejlig dag, og sådan, det var, alt var bare så godt der, at sådan, det tror jeg, det ville jeg godt. Sådan, hvis det var det sidste, jeg så, så ville det være okay, fordi der var man ligesom sammen med sin familie. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation. Unge. Clara, du er 24 år. I hvert fald, når det her afsnit kommer ud. Ikke helt endnu, men vi har regnet lidt på det. Det siger vi altså bare, for det er du, når afsnittet her bliver hørt. Du bor på Rigshospitalets kollegie. Ja. Vi sidder her i, hvad jeg blev overrasket over, et meget stort kollegieværelse. Ja. Jamen, det er så skønt. Jeg er så glad for at bo her. Har også virkelig dejligt. Til hverdag, der læser du din kandidat i medicin på Københavns Universitet. Og så har du et studiejob, hvor du tager blodprøver. Yes, that's me. Du... Ja, det er dit liv. Hvordan... endte det med at se sådan her ud? Ja, jamen, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg voksede op faktisk i Singapore, Malaysia, og boede der i 5 år, da jeg var lille. Og så flyttede vi tilbage til Danmark, og det var bare meget standard. Gik i dansk folkeskole, gik i gymnasiet, og så tror jeg bare, at jeg ret hurtigt fandt ud af, at jeg godt ville læse medicin, og gjorde, hvad jeg kunne for at komme ind på det. Og så tror jeg bare altid, at jeg har været meget glad for at være social i alle mulige forskellige sammenhænge, så da jeg ligesom fandt ud af, at et kollegie eksisterede, tænkte jeg bare, at det vil jeg godt dele min hverdag med en masse andre unge mennesker. Ikke nogen sabbatår eller noget? Nej, ikke rigtig nej. Jeg har lige haft et års pause for studiet, som er, man kan lidt sige er sådan lidt forsinket sabbatår, hvor at jeg var på højskole, og så boede jeg bagefter et halvt år i Aarhus, og sådan virkelig bare holdt sabbatår, hvor jeg bare arbejdede på en café og chillede lidt rundt. Så sådan lidt forsinket sabbatår, måske. Men ellers rimelig straightforward, faktisk. Ja, det må man sige. I dag, Clara, der skal jeg skrive din nekrolog. Mm-hmm. Og for at finde ud af, hvad der man skal stå i den, så skal vi jo genleve nogle af de øjeblikke i dit liv, der har formet dig og gjort dig til den, du er, og ja, har været en del af dit livs fortælling. Ja. Og for at starte med et øjeblik, så kunne jeg godt tænke mig at høre om noget, der blev definerende for din vej i livet. Så kan du beskrive en scene fra dit liv, der endte med at være udslagsgivende? Ja. Da jeg skulle til min sidste eksamen, inden jeg blev student, der havde man jo siddet og regnet ud, sådan, hvilken karakter skal jeg få for det her gennemsnit. Og jeg var meget sikker på, at jeg godt ville læse medicin. Og der var gennemsnittet jo ret højt. Så jeg havde ligesom regnet ud, at jeg skulle have 12 til den her eksamen, ellers så ville jeg ikke kunne komme ind. Og det er et ret stort pres at ligge på en meget perfektionistisk 3.G'er, der går meget op i sine karakterer. Så jeg var så nervøs, og min sidste eksamen var AT-eksamen, hvor jeg skulle op i noget med historie, og det var jeg ikke lige særlig god til, så jeg ved heller ikke helt, hvorfor jeg havde valgt at skrive om det. Og jeg kan bare huske, at sådan, jeg er inde til eksamen, og synes ikke, at det går super godt, og kommer ud, mens de voterer, og sådan, er bare sådan til mine forældre, det gik vildt dårligt, og sådan, jeg tror ikke, jeg får en særlig god karakter, og mine forældre går sådan lidt i panik, fordi alle står ligesom klar, men så gik det så godt, og alt var godt. Og jeg tror bare sådan, da jeg ligesom får at vide, at jeg fik 12 til den eksamen, og det ligesom betyder, at det falder i hak, at jeg ved, at jeg kan komme ind på mit studie, sådan, som jo så har altså, gjort mig rigtig meget til den, jeg er i dag, fordi at jeg, altså, det er jo det, jeg skal lave resten af mit liv. Sådan, det tror jeg virkelig sådan, satte kursen for, sådan, okay, det er det, jeg ligesom, det er det, jeg skal lave. Og prøv at tage os med ind i det her lokale, i det her øjeblik, hvor du får det at vide. Ja, jamen jeg kan huske sådan, at jeg sidder og kan, altså med ryggen til døren, så jeg har hovedet, eller kan se sådan ud i gården bagved, hvor alle dem, der allerede er blevet studenter, står, og vinduet er sådan lidt åbent, fordi det jo er sommer, og det er mega varmt. Og man kan bare se sådan, åh, jeg vil også ud sådan, på den side og kunne fejre det. Og jeg tror bare sådan, da de så siger det, at sådan, alt ligesom falder på plads, og sådan, nu kan jeg også bare springe ud i gården og bare fejre, at jeg er blevet færdig, og også endnu mere fejre, at jeg ved, at jeg ligesom kan læse det, jeg godt vil. Og så går du ud til din familie, og hvad møder der? Står de der alle sammen med blomster, champagne? Ja, de står der med blomster, det var lidt sjovt, fordi der er jo mange, der er til eksamen der, så normalt havde man fået at vide, at man lige skulle være stille og sådan noget, men der var frokostpause efter mig, så vi havde fået at vide, at vi ikke skulle være stille. Så jeg kommer bare løbende ud og råber til min mor og sådan, ah, jeg har fået 12, og min mor skriger bare op, som hun kan, og vi står bare, det var måske også lidt for meget, men vi var bare så glade, fordi sådan, selvfølgelig var man mega glad for at være blevet student, men sådan, det betød også bare meget mere end det. Ja, det var ikke bare at få 12, det var også at få adgang til din drømmeuddannelse. Præcis, ja. Så det tror jeg i hvert fald, ja. Det var rigtig godt. Ja, og det er også det, der gør, at du jo sidder her på kollegiet og studerer medicin. Præcis, lige præcis. Så det tror jeg har haft meget stor betydning for sådan, at jeg ligesom er der, hvor jeg er i dag, og hvad jeg skal lave resten af mit liv. Så det er meget spændende. Mange studenterhistorier indtil videre. Yeah. Jeg hørte, du også har en lillebror, så lad os se, om I får fuld plade. Jeg vil i hvert fald spørge dig om, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, hvordan skulle det øjeblik så lige se ud? Jeg tror, at det er det her spørgsmål, jeg har haft aller sværest ved. For jeg synes virkelig, sådan, hold da op, det var svært. Men jeg tror, sådan, at det, jeg sådan generelt godt vil huskes for, er ligesom altid at have været god mod andre, og god mod ens familie og ens venner. Så jeg tror, sådan, Også hvis jeg skal prøve at tage det lidt ud fra et øjeblik, der har været sådan... Jeg kunne sige, at jeg på et tidspunkt holdt en fest sammen med min gode veninde, hvor vi bare sådan havde gjort mega meget ud af det. Sådan, at vi havde sat tema på, og vi havde pyntet mega meget op. Hvad var temaet? Jamen, det er også lidt sjovt, for hun hedder også Clara, så temaet var Clara-fest. Så sådan, man skulle ud fra navnet Clara sådan, finde på et eller andet kostyme. Det var sådan lidt lollet. Men sådan, alle vores venner havde bare gjort sygt meget ud af det, og det var bare sådan... Hvad var folk lidt ud som? Så var nogen, der i stedet for Barbie, så var de Clarby, og sådan, folk havde været rigtig kreative, ikke? Og jeg tror bare sådan, at se, at folk gjorde så meget sådan ud af noget for ens skyld, sådan, så kunne man virkelig mærke sådan, okay, wow, sådan, mine venner betyder virkelig meget for mig, men jeg betyder måske også meget for dem, siden de har lyst til at komme her og være med til min fest, og sådan bare være samlet sådan med alle dem. Så jeg tror på en eller anden måde, man kan overføre det til sådan at blive husket for at være en god ven. Måske. Mm. Så til den fest her, altså hvad husker du fra den? Hvordan var stemningen? Det var om sommeren, og det var også her på kollegiet, og sådan, det var også lidt efter sådan corona, så det var også lang tid siden, man kunne holde fest. Og sådan, jeg tror bare, alle var her bare, alle var så glade, og sådan, alle vores venner minklede mega meget. Og ja, det var bare, altså, det var bare en god fest med god musik og gode mennesker, og vi hyggede os bare mega meget. Og man står ret klemt inde på sådan et kollegiekøkken. Så sådan, men det var som om, at det var lidt lige meget, at det var varmt, og at man var mange mennesker, bare at man var samlet og kunne hygge sig med hinanden. Var du bare klædt ud som dig selv? Nej, mig og min veninde, vi var klædt ud som Dr. Clara. Også lidt basic, men det var også et nemt kostyme for os at skaffe. Okay, jeg prøver bare at forstå temaet. Jamen, jeg ved heller ikke helt om det gav. Jeg tror, det gav bedre mening i vores hoved, end, ja. End sådan det blev udført som. Hvorfor tror du gerne vil huskes for den fest? Jeg tror bare sådan, at det var ligesom det øjeblik, jeg kunne tænke på, der kan afspejle, at, sådan, ja, at man har været en god ven og god over for folk, siden de sådan har lyst til at komme og deltage i noget, man holder. Det er sådan lidt beviset. Ja, på noget, ja, måske. Ja. På jeres venskab. I hvert fald, sådan, ja, hvis det skal gælde for mange af ens venner, at så bliver man ligesom bekræftet i, at ja, at folk godt har lyst til at deltage. Til en fest opkaldt efter dig selv. Ja, præcis. Ja. Sådan noget som at være en god ven, en god datter, god mod sin familie. Det er jo ikke altid det, der lige bliver stillet skarpt på i en helt sådan typisk nekrolog. Der bliver der fokuseret ret meget på professionel karriere eller den store forskel, man har gjort i verden. Det kan nogle gange godt være svært at føle, at man har sådan nogle milepæle i sit eget liv, når man er så ung, som vi jo er. Men jeg synes alligevel, at der skal være noget i din nekrolog, der ligesom er en eller anden form for milepæl. Og hvordan den så ser ud, det er jo helt op til dig. Men kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, jeg har gået til dans i rigtig mange år, da jeg var yngre. Konkurrencedans. Primært dansede noget, der hedder disco. Og det var hele mit liv, da jeg gik i slut folkeskole, start gymnasiet, og jeg trænede hver eneste dag, og det var bare det vigtigste i hele verden. Og jeg havde en dansepartner, hvor man sådan danser det ved siden af hinanden. Og vi havde bare kæmpet så hårdt i så lang tid for at blive blandt sådan, de bedste i Danmark, så vi kunne blive udtaget til verdensmesterskaberne. Og det var ligesom om, at lige meget hvor meget vi gjorde, kom vi ligesom aldrig blandt de bedste 10, som er dem, der fik lov til at komme med. Og vi havde været vildt udfordret på, at vi havde haft skader og alt muligt. Men så var der en turnering, hvor vi skulle udtages, hvor at vi altså over al vores forventning, så blev blandt de bedste, der blev udtaget. Prøv lige at sætte scenen for den her oplevelse. Jamen, vi havde lige fået nye dansedragter, så det var også, altså de er jo fulde med rinsten og glimmer, og man er fuldstændig dresset op, og man har været op siden klokken 6 om morgenen for at sætte hår og lægge makeup, og det har været en mega presset dag, og jeg kan huske, at jeg var også kommet lidt til skade, så jeg havde sådan en lille sår, jeg blødte fra, og vi havde været så nervøse, at vi var begyndt at græde, og sådan, det hele havde været så kaotisk, og så står vi bare i den der varme dansehal, som sådan, man kan næsten lugte stressen i luften, fordi alle bare er så nervøse, og alle danserne er jo så på og har fuld discoansigt, som vi kalder det, når de er på gulvet med det største smil og overskud og blinker lidt til dommerne. Men så når man kommer ud, så man bare sådan, så kan man slet ikke være i sig selv, fordi man er så nervøs. Og der går alle de her dance moms rundt, der også bare sådan, er næsten mere nervøse end pigerne. Og anspændt stemning. Fuldstændig. Og så skal det ligesom råbes op, sådan de der placeringer. Og så tror jeg bare, sådan, i det vi ligesom bliver placeret blandt dem, der er gået videre, at sådan, så lykkes det hele bare endelig. Og sådan, man havde næsten ikke ture håbe på, at man... Altså selvfølgelig havde vi håbet på det, men man havde næsten ikke ture forvente det, for at I bange for at blive skuffet. Hvordan reagerede I? Jeg tror, altså vi skreg op og løb op, og prøvede selvfølgelig stadig at være sådan lidt professionelle. Og ja... Gik op, og så fik man taget sådan et fælles billede, og så bagefter kom vores mødre jo bare over og var mindst lige så glade, som vi var, og sådan, vi begyndte også at græde bagefter, fordi vi var så glade. Jeg kan bare huske, der var jeg så stolt af os, for at nu havde vi endelig nået det, vi bare havde trænet for så længe. Og sådan, jeg synes ikke, det var så vigtigt, altså vi klarede os også fint nok, ikke, men hvor godt vi klarede os, da vi kom til verdensmesterskaberne. Det var mere bare, at vi endelig var blevet blandt dem, der... var blevet udtaget, for det havde vi bare kæmpet for så længe. Det er jeg virkelig stolt af. At al den træning ligesom gav på det. Det synes jeg bare er meget interessant, at det handlede egentlig ikke om, at hvordan du klarede det til VM. Det handlede måske mere om, at eller sådan, I stylede lidt efter jeres eget mål. Ja, præcis. Og bare sådan, ja, at det var bare som om, at det var slet ikke vigtigt, fordi al den træning, og måske også fordi man lidt, det er jo meget et konkurrencepræget miljø, at det også lidt handlede om en anerkendelse, og så lidt ligesom at endelig at få den, ved at kunne vise, at vi også er gode nok til at være med blandt de bedste. Sådan, det betød bare virkelig meget, og betød jo også meget bagefter, at man ligesom bare landede i den kategori. Så det, ja, det er jeg meget stolt af. Det var også lidt et flex over for de andre. Ja, eller bare sådan, at så kunne trænerne ligesom også godt se, okay, nu har vi virkelig også kæmpet for det her, nu er vi faktisk blevet gode nok. Og det er du stolt af? Det er jeg meget stolt af, ja. Det er jeg meget glad for, at vi klarede. Og nu hvor vi er ved det her, det man er stolt af, der hvor man måske har gjort om end en lille, så alligevel måske lidt en forskel i sin egen lille boble af verden. Beskriv en scene fra dit liv, hvor du har en formodning om, der har du gjort et indtryk på nogen, eller der har du måske gjort en lille forskel. Ja, det synes jeg også var et svært spørgsmål. Jeg har jo lovet mig høre, at du har talt lidt med din mor. Ja, jeg skulle lige så sige, at jeg havde snakket med min mor, og hun var slet ikke i tvivl om det her. Hun, det er forældrene aldrig lige med denne her. Ja. Det er den, forældrene har så nemt at svare på. Og hun... Der skal vi så tilbage til der jeg boede i Singapore. Og der havde jeg min første sådan rigtige veninde, som hedder Minji fra Sydkorea. Jeg går i 0. klasse, så hvor gammel er man der? Sådan noget 6 år gammel eller sådan noget. Og generelt er den sydkoreanske kultur jo bare meget anderledes end den danske. Og så holdt jeg børnefødselsdag, som man jo gør, det er der mange danskere, der gør, med skattejagt og fællessang og alt muligt, hvor hun så var med, og så skulle være med til at danse den der hoved, skulder, knæ og tå sang på dansk. Og vi kunne, altså sådan, vi var, kunne knap nok snakke engelsk, så sådan, det var også svært for os overhovedet at snakke sammen, men sådan, vi var ligesom bare blevet venner, fordi vi godt ville være venner, selvom at vi ikke rigtig, altså når man er børn, er det også lidt nemmere bare sådan at snakke med tegn. Og så kan jeg bare huske, at, sådan, at jeg ligesom fik hende med på den, hvor at min mor bare fortæller, at det tror hun bare virkelig var sådan en øjenåbning for lille søde Minji til den danske, og måske også lidt den vestlige kultur, at sådan, det var nok starten på det venskab, vi så endte med at have, hvor at jeg ligesom fik introduceret hende til nok en meget anden måde sådan at leve på, og være venner på, og være familie på, ved sådan ligesom at tage hende i hånden med til alt det. At sådan, der tror jeg, ja, der sagde min mor i hvert fald, at hun er ret sikker på, at det har gjort en ret stor forskel i hendes liv, ligesom at møde mig og min familie og blive taget med til det. Og det var ligesom der, det hele startede. Fordi at hun måske ikke selv ville have en familie, der holdt fødselsdag med skattejagt. Præcis, ja. Det var, altså, jeg var også meget, havde meget med hendes familie at gøre, og har da også lært meget af den kultur, men de er bare meget anderledes. Så jeg tror ligesom at se, hvordan vi ligesom gjorde det, har gjort ret stort indtryk på hende. Der var mere varme, måske, i jeres familie. Ja, og mere plads til, at man også bare måtte være barn og måtte lege. At det hele ikke skulle være så perfektionistisk og striks, tror jeg. I hvert fald meget mere, at der var plads til at være barn. Tror jeg i hvert fald har gjort indflydelse på hende. Haft indflydelse på hende. Nogle gange skal der ikke mere til end en hovedskulder, knæ og tø. Nej. Ej, det er virkelig en fin historie. Hvad så med et øjeblik, hvor det har været omvendt? Ja. Det noget, der har gjort indtryk på dig? Det synes jeg også var svært. Og det er så altså, i en helt anden boldgade. Men jeg kan huske så tydeligt, at jeg er 12 år gammel, og jeg ser nyhederne med mine forældre. Vi sidder bare i stuen, i vores stue. Og så er der et nyhedsindslag, og det var sådan aftennyhederne, så jeg tror måske også, at det havde været klogere for mig at være gået i seng, hvor at de fortæller om en ung kvinde, der er blevet voldtaget. Og jeg tror lige, jeg er blevet gammel nok til at forstå, hvad det rent faktisk betyder. Og jeg kan bare huske, at jeg står ligesom tænder, og så går jeg i seng, og jeg kan bare ikke sove, fordi jeg er så bange, fordi det lige er gået op for mig, at sådan, gud, det er sådan en ting, der godt kan ske for kvinder, at jeg bare ligger, altså i mange dage efter det, og bare græder og er så bange, og jeg kan huske, at jeg lover mig selv sådan, okay, men så skal du bare aldrig nogensinde tage til fest. Hvilket er lidt sjovt, fordi at jeg er en meget festlig person nu, men jeg var bare sådan, jeg er så bange nu, for at det her kan ske, at jeg laver bare en aftale med mig selv om, at det skal aldrig ske, og så kan det godt være, at jeg kan være til sociale arrangementer sammen med mine venner, men så når klokken bliver 8, så er det bare en rutine, at så skal jeg bare hjem, fordi at det her, det må aldrig nogensinde ske. Og det tror jeg virkelig gjorde et stort indtryk på 12-året i mig, at lære, at verden også kan være sådan, desværre, og at det er ligesom nogle gange lidt et vildt, eller ikke, at det burde det jo ikke være, men at det er et vilkår ved at være kvinde, du ikke rigtig kan gøre noget ved. Og det tror jeg, jeg var så skræmt af, at det kan jeg virkelig huske rigtig, rigtig tydeligt, at jeg blev så ked af det. Og ikke rigtig kunne forklare, hvorfor, men bare andet end at, ja, det var lige en helt anden måde at se verden på. Det er også helt vildt, hvordan at på trods af, at du har været bare 12 år gammel, så har du alligevel også selv haft den her opfattelse af, at det er mig, der skal sørge for, at det ikke sker. Ja. Ikke? At det er dig, der som 12-årig har tænkt, så må jeg jo lade være med at tage til fest. Det er jo så vildt, og det synes jeg også bare virkelig afspejler, at der ligesom er et ret stort problem ude i samfundet, der stadig skal gøres noget ved. At det er det, man ligesom tænker, ikke? Ja, det har i hvert fald gjort rigtig stort indtryk på mig. Det kan jeg virkelig huske så tydeligt. Puha, det var ikke sjovt. Talte du med din familie om det? Nej, for jeg tror, jeg synes, det var sådan helt... Eller det var jo også lidt sådan... Det var jo lidt ikke et tabuemne, men jeg tror slet ikke, de havde tænkt over det. Jeg var bare sådan, jeg havde næsten ikke lyst til at blive trøstet, for jeg tror godt, jeg vidste sådan, de kan jo ikke sige noget, fordi det her, det er jo bare noget, jeg ligesom har lært om verden, at det må jeg jo selv lige skulle rumme. For jeg tror jeg godt lidt, jeg vidste, der er jo ikke rigtig noget, de kan sige. De kan jo ikke fortælle mig, at det ikke var rigtigt, for jeg havde jo hørt det i nyhederne. Så jeg tror bare lige, jeg gik med det lidt selv. Så det var mest om aftenen, når jeg skulle sove, at jeg lå og tænkte på det. Men hvis du har været 12, har du måske også lige været større nok til, at det ikke er nok at blive trøstet af sine forældre. Præcis, for at vide, at det nok skal gå, ikke? Ja, at man ligesom... havde brug for, at der var en eller anden, der kunne fortælle mig bare roligt, sådan det her, det sker slet ikke. Men det havde jeg også lige forstået, at det gjorde det. Ja. Så det gjorde indtryk på dig? Det gjorde det i hvert fald. Men ikke nok til, at du tager hjem klokken 8, nej, kan man sige. Nej, jeg tror, at sådan, i takt med, da man så var gammel nok til at nå til et punkt, hvor man begyndte at tage til fester, så tror jeg, at jeg selvfølgelig altid har været opmærksom på, at det er desværre noget, man nogle gange bliver nødt til at tænke lidt over. Men også så har jeg jo været mere voksen og været ældre nok til ikke at blive lige så bange for det. Fordi at man skal ikke, altså, det havde jo heller ikke lyst til at skulle begrænse mig. Og sådan, jeg har heldigvis ikke haft nogen dårlige oplevelser med det overhovedet. Så jeg tror bare, at de fleste desværre unge kvinder, at det er noget, man desværre nogle gange går og tænker over. Og det var ligesom der, du for første gang så virkeligheden ja. I øjnene ja. På en eller anden måde, ikke? Ja, præcis. Der mistede du din uskyld næsten. Ja, lige præcis. Sådan, at der så man lige pludselig, at hov, sådan, verden kan faktisk godt være lidt farlig og meget uretfærdig. Fordi at når man er barn, så tænker man jo ikke over sådan nogle ting. Lad os rykke hen til noget lidt mere rart, måske. Kan du ikke fortælle om et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Jo. Det er også om sommeren. Sådan, ja, jeg synes altid, at sommer er forbundet med noget godt. Det er faktisk også under corona. Det er lige, jeg er lige flyttet ind her på kollegiet, har boet her i et par måneder. Og vi har været meget i sådan en corona-bubble, fordi man måtte jo ikke lave noget, og hele Danmark var lukket. Men vi måtte godt stadig være sammen med hinanden her på, på gangen. Så vi var blevet rigtig gode venner. Og så tror jeg, altså vi lavede jo alt muligt sjovt hele tiden, men hvor jeg virkelig bare har følt mig lykkelig, har bare været en sommeraften. Og vi har egentlig ikke rigtig lavet noget specielt. Vi har bare lavet noget god aftensmad og drukket lidt drinks. Og så sidder vi bare op på kollegiets tagterrasse. Tror jeg, vi lavede tit sådan noget pita med ja, lidt forskelligt fyld. Meget sådan basic fællesmad. Og så sidder vi bare op på tagterrassen, sådan mig og alle mine nye bedste venner i den her lille boble, vi ligesom har skabt for hinanden. Og sidder bare og kigger på solen, der er ved at gå ned, og er sådan lidt småfulde, og bare sådan, selvom at, ja, at hele landet er lukket, og der er så meget der nederen, og man kan ikke komme på uni, og ja, at der, man har det svært på mange punkter, så bare det sådan, at være samlet der om sommeren, og sidde på tagterrassen og se solen gå ned, og sådan sygt idyllisk, sådan, det var bare, der var jeg virkelig glad. Sådan, der var alt ligesom bare godt, fordi man ligesom var sammen med hinanden. Det er bare sjovt. Jeg tror, der er mange, der tænker på corona som noget af det værste, ikke? Ja. Men alligevel er det et øjeblik fra den periode, du fremhæver ved lykke. Ja, og sådan, det tænkte jeg også godt, eller har jeg også godt tænkt over, da jeg skulle finde frem til, hvad jeg skulle fortælle om. Men selvom at jeg også på mange måder har haft det rigtig, rigtig nederen i coronaperioden, så tror jeg alligevel bare, det gjorde noget helt specielt for os. Fordi at man på nogle, altså man kunne kun være sammen med hinanden. Så det gjorde bare, at vi blev venner på en helt speciel måde. At sådan, det var faktisk bare virkelig en god tid, til trods for, at man også lidt husker på det som en dårlig tid, at der har jeg virkelig også bare haft nogle rigtig gode og lykkelige stunder sammen med mine venner. For at repræsentere nogle af de mange sider af livet, Clara, så vil jeg tilsvarende høre dig om en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg. Ja. Jeg tror sådan umiddelbart, det første, jeg tænkte på, det har været sådan noget, hvis der har været et familiemedlem, der er gået bort, eller man har slået op med en kæreste, eller sådan noget. Men så snakkede jeg også med min mor. Her var hun heller ikke i tvivl. Og hun siger så til mig, kan du huske den gang, at din far ikke fik købt One Direction billetter til dig? I 7. klasse, tror jeg det var. Og det er lidt lang tid siden, jeg har tænkt på det. Og jeg tror virkelig, altså, og det lyder jo så dumt, men sådan, jeg tror virkelig, det var første gang, jeg virkelig sådan følte sorg, fordi jeg bare, det var bare så vigtigt for mig, at skulle med til den koncert, og det betød, altså det var hele mit liv dengang, når man var så stor One Direction fan, som jeg var, at sådan, så kom jeg, sidder jeg i skolen, og ja, prøv lige at beskrive den her morgen, og jeg ved det morgen, for jeg jo også One Direction fan. Tidligere skulle jeg til at sige, det er løgn. Once a Directioner, yeah. Always a Directioner. Men jeg ved, det var morgen, for, yeah. For jeg var ligesom også en del af det billetsalgsshow, og husker også meget tydeligt de her mekanismer omkring, ligesom at sidde og få updates derhjemmefra, men nu har fået billetterne. Så kan du ikke prøve at tage os med igen morgen? Jo, jeg var også virkelig frustreret, fordi at min far var meget sådan, du skal tage i skole, fordi billetsalget var om morgenen, du må ikke, altså jeg skal nok klare det. Så alt ansvaret lå på ham. Så jeg var nervøs og lidt frustreret over, at jeg ikke bare kunne sidde hjemme og gøre det selv. Og så sidder jeg og har samfundsfag. Jeg havde snakket så meget om det, så hele min folkeskoleklasse vidste ligesom godt sådan, okay, det er altså nu, der sker det her. Og så skriver min far bare til mig sådan, jeg sidder stadig i kø. Men jeg kan jo se på de der updates, at det er udsolgt. Og så tror jeg bare, det går op for mig, og sådan hele min verden bryder bare sammen, og rækker hånden op og siger til min lærer sådan, hej, jeg har det dårligt, må jeg godt til hjem? Og hun er bare sådan, okay, og sådan, der bliver helt stille i klassen, og alle kigger bare på mig, for alle ved ligesom godt, hvad der er sket. Og sådan, jeg går bare i fuld panik, og... Og jeg tænker, i løbet af før du ligesom får denne, det her dødsstød, yeah. Så det er vel rigtigt sådan noget med, at du har siddet i timen, du kan vel ikke altså, koncentrere dig, du sidder og tjekker telefonen fuldstændig, hele tiden. Ja, og er totalt sådan... Ja, altså, der kommer jo updates fra højre og fra venstre, og man updates. Ved ikke om... Ja, altså opdateringer omkring, om det er blevet udsolgt, om folk stadig sidder i kø, er der flere billetter, fordi det hele var så kaotisk arrangeret også. Det sidder du og følger med i. Sidder og prøver at følge med i, og sådan, også jo prøver at følge med i, om mine veninder har fået billetter, og hvad min far han siger, og så, ja, så gik det desværre ikke. Og jeg løber ud til min cykel, og selvfølgelig altså, regner det sindssygt meget. Og jeg har glemt min nøgle, og jeg står bare sådan uden foran mit hus, og bare har make-up i hele ansigtet, altså det er som taget ud fra en film, og bare er helt ulykkelig, og må ringe til min mor, fordi jeg kan jo ikke komme ind i huset, og hun var bare sådan, at så kommer hun og ser lille mig bare stå, og hun har aldrig nogensinde set mig være så ulykkelig, sådan helt gennemblødt, sådan, altså, og mit hjerte er bare knust, fordi at jeg ikke har fået de her billetter, og ikke skal ind og se, altså, ikke bare min største idoler, men jeg tror også, jeg var sådan oprigtigt forelsket i One Direction, og sådan, det er også helt sygt, hvordan en teenagehjerne kan fungere på den måde, men sådan, der var jeg godt nok ked af det, og kunne heller ikke tage i skole dagen efter, og ja, i mange, mange dage, og ja, jeg kunne ikke snakke med min far i 2 uger, det var bare, der var jeg godt nok ked af det, men... Det hele gik godt, og vi fik billetter, og alt var godt, og jeg blev venner med min far igen, og jeg havde en fantastisk aften. Men der tror jeg virkelig bare sådan, den følelse af, at der er noget, man så godt vil have, og at det så, at man ikke kan gøre noget ved det. For det var jo ude af mine hænder, og det var også ude af min fars hænder. Han gjorde også ligesom, hvad han kunne. Tror jeg bare sådan, det knuste bare mit hjerte dengang. Der var jeg virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Jeg ved godt, vi sidder og kan grine lidt over det, fordi det kan virke så fjollet nu, ikke? Mm. Men bare lige for at prøve at tage de følelser alvorligt, som, altså det føles jo meget ægte. Hvordan føles det i kroppen? Altså du hulker, du... Jeg tror, jeg følte lidt sådan, at hele min verden bare sådan faldt sammen. Og sådan, at alt andet var jo bare lige meget. Sådan, jeg var grundulykkelig. Sådan, bare sådan, at den her... Altså, for det havde jo været det vildeste, også sådan emotional rollercoaster af, at så fik man at vide, at de skulle holde koncert, og ej, kom de så måske til Danmark? Ej, og så fik man at vide, at de kom til Danmark, og sådan, at der havde været så mange følelser forbundet i det, og at alt det ligesom bare faldt sammen, at nu skulle jeg ikke se, altså, min allerstørste idoler, sådan, den, altså, det var bare slet ikke til at bære. Ja, jeg var godt nok ked af det, og følte også sådan, det var jo hele... Altså, det lyder også sjovt, ikke? Men det var hele mit liv dengang at være i den fangruppe, at jeg ligesom så ikke kunne være en del af det. Det var bare sådan, det var jo nærmest hele min identitet, der også lidt faldt fra hinanden på nogle punkter. Fordi du dyrkede det så meget så at være meget. Fan? Lige præcis. Det var også, altså, det var lidt som om, jeg bare levede et helt andet liv lige i de år, man var i den fangruppe, fordi man brugte al sin tid og energi på det hele tiden, og var en del af det her kæmpe store fællesskab, det ligesom skabte, at det ligesom lidt blev taget væk fra en, eller i hvert fald, at der så var noget, man ikke kunne være en del af. Og jeg havde jo også svært ved at være glad på mine veninders vegne over, at de skulle med til koncerten, fordi jeg bare var så ulykkelig over, at det skulle jeg ikke. Det var virkelig sådan rendyrket. Så måske også den her vel uretfærdighedsfølelse. Ja, og også fordi så gammel var jeg jo heller ikke. Så jeg tror også, det var første gang, man ligesom prøvede rigtigt sådan at opleve en sorg. For det kan jo føles på mange måder, men det er også lidt specielt, at første gang, man lige prøver det over nogle billetter, men det betød jo bare så meget mere end det. Ja. Men du kom afsted. Jeg kom afsted, ja. Så der var ro på igen. Hjemme hos mine forældre. Og det var jo bare... Ej, altså... din stakkels far. Ej, det har været synd for ham også, fordi jeg tror ikke rigtigt, han har forstået, sådan, hvor vigtigt det var. Og det altså, efter den oplevelse, så hver gang der var noget med nogle koncertbilletter, så fik jeg lov til at blive hjemme og købe dem selv, fordi så var der ligesom ikke nogen, jeg kunne blive sure på, hvis det ikke gik. Kunne de godt forstå dig, tror du, i dine følelser? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror måske, min mor, hun prøvede, fordi hun kunne se, hvor ked af det jeg var. Men jeg tror også på nogle punkter, de havde lidt svært ved at tage det seriøst. Og det var jo bare endnu sværere, at man også følte på nogle måder, at man stod meget alene med det. At der ikke var nogen, der kunne forstå, hvorfor det var, man var så ked af det. Og jeg tror måske egentlig heller ikke, at jeg selv kunne forstå det. Fordi hvis jeg prøvede at hive mig selv op af det her hul af at være så ulykkelig, kunne jeg jo godt se sådan, ej okay, helt seriøst, Clara. Sådan, det er jo ikke, fordi der er nogen, der er døde, eller sådan, så er det også bare det. Men alligevel sådan, gjorde det bare så ondt. Og jeg var, altså, jeg var bare så ked af det, at jeg tror også, jeg havde måske også selv lidt svært ved at forstå, hvorfor det egentlig var, det påvirkede mig så meget. Men det gjorde det. Det gjorde det, ja. Det var nogle meget hårde uger, indtil at det faldt på plads. Jeg tror bare, at der lærte jeg måske også, at sådan sorg kan se ud på mange forskellige måder, og man kan ikke nødvendigvis sådan måle på, hvad der burde være noget, man er mere ked af end andre ting, fordi altså jeg var jo heller ikke så gammel der, men der, det fyldte godt nok meget i lang tid. Og sådan er virkelig en episode, jeg husker meget tydeligt, og det tror jeg også hele min familie tidligvis, eller aldrig glemmer, ja. Tidligvis, at din mor har fremhævet det. Ja. Det sidste øjeblik, klar, jeg vil bede dig om at udpensle. Tænker noget af det, man kan tænke mest over i forhold til det her tankeeksperiment, men hvis jeg skulle dø i morgen, eller hvis min tid er slut nu, når jeg ligger på mit dødsleje, hvad vil jeg så gøre om? Ja. Så jeg vil bede dig om at helt til sidst her fortælle om et øjeblik, du fortryder. Ja, det synes jeg faktisk også var lidt svært, fordi jeg generelt prøver ikke at fortryde ting, for ligesom at tænke sådan, men det har man jo så lært noget af, eller at man måske til at starte med ikke kan se, hvad det er, man skal lære, men så lærer man det, og så derfor fortryder man det ikke. Men jeg tror generelt, hvis jeg er kommet til at gøre nogen kede af det, og det måske også har været lidt egoistiske grunde, så har jeg virkelig fortrudt det. Og det er sådan det, jeg ligesom, som også var noget af det første, jeg tænkte på, at det er måske faktisk også en lidt lille situation, men det var bare, det er noget, jeg stadig kan få sådan lidt ondt i maven over. Det var, tror det 2 år siden eller sådan noget, at min gode veninde, hun skulle med på skiferie med studiet, sådan en medicinerskitur. Og det tror jeg måske, at jeg var lidt misundelig over, at jeg ikke skulle. Selvom at det egentlig ikke rigtig var noget, jeg havde lyst til, så var det også tit meget sådan lidt de seje typer, der skulle det. Og det skulle hun så med til. Og hun skulle så bo med nogle af de her mennesker, som jeg synes var lidt seje, som jeg også kendte en lille smule. Og hun kom helt uskyldig, altså, og sød til mig og spurgte, nå, men du kender jo dem her lidt, jeg skal bo med, sådan, hvordan er de egentlig? Og så grøg det bare ud af mig, at de var bare så irriterende, og ej, jeg tænker, hun skulle være sammen med dem, og ej, det ville, hun ville da bare få en lorte uge, og altså sådan, og så tror jeg også bare, altså så blev hun jo vildt ked af det, og var sådan, ej, det er da bare ikke det, jeg har brug for at høre, sådan, når jeg endelig skal med på den her tur. Og jeg tror bare bagefter, at jeg fik så ondt i maven over, sådan, hvorfor havde jeg behov for det? Også fordi de er vildt søde, alle de der mennesker. Sådan, det var overhovedet ikke rigtigt. Jeg tror bare, jeg blev ramt af sådan en følelse af jalousi. Og sådan, det, og jeg kunne ikke engang altså, sige andet end undskyld, men også, jeg kunne ikke engang komme med en god begrundelse, fordi jeg havde jo bare sagt det, fordi jeg var misundelig. Og det tror jeg også bare var lidt hårdt lige at mærke selv. Så sådan, og alt altså, løs sig og... Vi fik snakket om det, og vi var ikke uvenner særlig længe, men sådan, jeg tror bare virkelig, sådan, følelsen af at gøre nogle andre ked af det over noget, så ligegyldigt, fordi man er jaloux, sådan, det fortryder jeg godt nok meget. Det var virkelig en dårlig oplevelse. Og den der følelse af sådan, at have gjort noget forkert, og man godt ved det, og få sådan helt ondt i maven, og slet ikke sådan, kunne være i sig selv, selvom den ikke varede særlig længe der. Sådan, det er virkelig den værste følelse, jeg kender, når man sådan, gør andre ked af det, uden nødvendigvis nogen grund. Men har du nogensinde sagt undskyld til hende? Ja, mange gange. Altså jeg gjorde det lige bagefter, og også sådan flere gange siden. Og hun var også været meget sådan, altså slap af, sådan, det er okay, så meget fylder det ikke. Men jeg tror bare virkelig, det har fyldt meget for mig, at jeg sådan kom til det. Og det er jeg bare virkelig ked af, men altså, det er måske en lille ting, men jeg tror bare sådan, generelt tror jeg bare, at jeg virkelig ikke kan lide, hvis man kommer til at gøre andre mennesker ked af det, i hvert fald, hvis det ikke sådan, ja, hvis det sådan lidt er med vilje på nogen, på en måde, sådan, ja. Måske også, fordi det er bare så ubehageligt, når man sådan ligner ind til en eller anden lille del af sig selv, men ligesom ikke bryder sig om. Ja, præcis. Og når man godt ved, at det er forkert, det man gør, men man gør det alligevel. Præcis. Det er så ubehageligt, synes jeg. Bare sådan den der knude, man ligesom får i maven, der lidt sådan kan sprede sig til sådan varme i ens krop, fordi man bare sådan synes, det er så ubehageligt. Men ved også, man er fuldstændig skyld i det selv. Ja. Ja, så man kan ikke engang have ondt af sig selv. Nej, præcis. Ja. Så med knuder i maven, fortrydelser, store øjeblikke, rendyrket sorg. Hvis det virkelig var i morgen, din tid skulle komme, Clara, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, det tror jeg. Der er jo mange ting, jeg stadig godt vil sådan nå at opleve, men... Hvad vil du gerne nå? Jeg vil ikke gerne nå at sådan skabe min egen familie. Sådan, det tror jeg er lidt af en af de største oplevelser, man kan få. Sådan at blive forældre og se sådan hele ens... Se ens søskende blive forældre og sådan... Ligesom give det videre. Men ellers, ja, jeg synes, jeg har levet et godt liv. Et spændende liv og har oplevet mange forskellige ting. Og det er jeg også meget glad for. Men jeg håber selvfølgelig, at jeg får lov til at få nogle flere oplevelser. Det håber jeg også. Men jeg skal altså alligevel skrive din nekrolog et mindeord over dit liv, hvis det altså stoppede i morgen. Mm. Hvilket heldigvis bare er et tankeeksperiment. Ja. Men så vil jeg skrive. Ja. Den nekrolog her, og så tales vi ved, når den er færdig. Det gør vi. Nå, Clara. Ja. Så er det tid. Ja, det er spændende. Jeg har skrevet din nekrolog, ja. Hvordan den kunne se ud, hvis du skulle dø allerede i morgen, og jeg er meget spændt på, hvad du synes. Har du lyst til at læse den op? Nej, jeg synes, du skal læse den op. Okay. Ja. Okay, det vil jeg gerne. Jeg har faktisk skrevet den i jeg-form, så jeg skal lige løbende omformulere, men det kan jeg også gøre. Ja. Clara er i dag afgået ved døden. Hun voksede op i Singapore og Malaysia, men hun levede det meste af sit liv i Danmark. En af de vigtigste drejninger i Claras liv blev defineret af et tal. Og selvom det kan lyde kynisk, så var det alt andet end. Det var en sommerdag til studenterhueeksamen, hvor hun kunne kigge ud af vinduet til en fremtid, der var fyldt med sommer og sol og champagne, og medicinstudiet, hvis hun altså fik 12. Og det fik hun så, og fik dermed karaktergennemsnittet og nøglen til sit drømmestudie. Det var heldigt, at der var frokostpause fra de andre eksamener, så hende og hendes mor kunne skrige af glæde i hinandens arme, for det var et vigtigt øjeblik for Clara og kursen i hendes liv. Hun var stoltest af, når sit hårde arbejde betalte sig. Et 12-tal til en eksamen eller en kvalificering i en svedig dansehal. Da hendes dansepartner og hende endelig kom i top 10, smed de al nervøsitet fra sig og fejrede. De var ikke stolte, fordi de ville vinde verdensmesterskabet. De var stolte, fordi de endelig bevist for andre, hvad de selv havde vidst hele tiden, at de sagtens kunne. Og det kunne de også, for de trænede hver dag efter skole og alle weekender. Hårdt arbejde betalte sig, og det lærte Clara allerede der. Men lad os ikke huske Clara for de præstationer. Lad os huske hende for at være god mod andre. Hun gjorde altid, hvad hun kunne for at være en god ven. Og beviset på, at hun lykkedes med det, var det store fremmøde til en fest, hun holdte, hvor temaet var sig selv. At se alle dem, hun elskede, hendes venner, klemt sammen i åndssvage klare kostymer i køkkenet, for hendes skyld betød meget for hende. Og hun vil gerne huskes for at have været en, som folk gad gøre noget ud af sig selv for. Allerede som barn gjorde Clara en forskel i verden. I hvert fald for hendes første udlandske barndomsveninde. Man behøver ikke tale samme sprog for at forstå hinanden, når man er børn. Og selvom hun heller ikke forstod teksten til hoved, skulder, knæ og tå, så lærte den hende alligevel værdien i at lege og grine som familie. Corona kunne tage mange ting fra os, men ikke Claras sommeraftener på kollegiets tagterrasse. Her drak hun drinks og spiste pizzabrød og følte, at verden stod i flammer, men at det nok skulle gå, for i det mindste havde de hinanden. Og sådan følte hun også lykke i sit liv. Men der var også sorg, og den kunne se ud på mange måder. Et dødsfald, en sygdom eller ikke at få billetter til en koncert med sit favoritband. Og selvom det kan lyde fjollet, så lærte det hende, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at være ked af det på. Og Clara lærte der på kantstenen i regnen, med mascara ned ad kinderne, at noget sorg ikke er mere berettiget end andet. Og det var lærestreger som dem, Clara brugte til at blive et mere forstående og bedre menneske over for andre. Selvom hun stadig kunne få ondt i maven, når hun tænkte på, hvordan hun engang havde sagt noget egoistisk til en veninde, eller hvordan det er et grundvilkår som kvinde at være bange for at tage i byen, så var hun glad. Hun fyldte sit liv ud med latter, fester og relationer. Clara havde et godt liv, og mest af alt vil hun nok savne sin familie. I hendes sidste øjeblikke håbede hun på at se dem for sig og finde hjem til dem, som den solrige eftermiddag, hvor solen skinnede på hendes søster og deres familie, og de skinnede tilbage på den. Ej, hvor er det godt. Ej, det er sådan helt rørende at høre, synes jeg. Hvad føler du? Bare sådan, ja, man, at ens liv har alligevel været, haft ret meget sådan betydning, eller sådan, man har virkelig nået meget, selvom det er på kort tid. Ah. Hvad kan du bedst genkende dig selv i? Jeg tror meget det der med ligesom at gøre sit bedste for at være god mod andre. Det synes jeg sådan, det prøver jeg meget at gøre. Og sådan afspejler meget de situationer, synes jeg. Så det ville ikke gøre dig noget, hvis den del stod i din nekrolog? Nej, overhovedet ikke. Det er mega godt. Er der noget, der føles fremmed, eller noget, der ikke føles som din fortælling? Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes virkelig, du har ramt det godt. Også sådan på en måde, jeg måske ikke selv sådan kan beskrive det på. Sådan, det synes jeg, det passer meget godt. Er der noget, der mangler? Det tror jeg ikke. Sådan, der er jo mange andre ting, man har oplevet i sit liv, som ikke er de ting, vi har snakket om i dag. Men jeg tror, at sådan, de vigtigste grundpointer er i hvert fald blevet fremhævet, synes jeg. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og vi andre kunne slå op i avisen og læse det her mindeord, vil du så være tilfreds med, at det er det her, der står der om dig, og det er dit eftermæl? Det synes jeg, ja. Det vil jeg være tilfreds med. Jamen, så mit job jo gjort. Ja, det har du gjort rigtig godt. Tak. Så der er ikke meget tilbage end at sige tak for at være med, og tak for at dele ud. Ja, tak fordi jeg måtte. Og så sender det lige afsted med et... Ja, det håber vi. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.